Общ окултен клас «Факти, закони и принципи». Първи том. Шеста лекция, държана на 28 октомври 1942 година, сряда, 5 часа, изгрева. Перпендикулярът. Пишете, кое е най-мекото в живота, според вашето разбиране. На физическо поле, кое е най-меко? Щом има най-твърдо, трябва да има и най-меко. Сега най-трудното нещо на старите хора е да правят упражнения. Няма по-голямо мъчение от това за тях. Скоби. Направихме следното упражнение. Дясната ръка настрани, после перпендикулярно. Що е перпендикулярът? Единственото нещо, което мери всички неща, то е перпендикулярът. За да намериш мястото, ако не знаеш да дигаш перпендикуляра, ти не можеш да мислиш, не можеш да чувстваш, не можеш да действаш. Както е ръката горе, перпендикулярно, бавно се снема настрани на тялото. Това е отклонение от перпендикуляра. Когато вдигате дясната ръка, то е мъжкия перпендикуляр. Разбираме мъжката идея, както какво трябва да правиш. Лявата ръка се вдига настрани и перпендикулярно горе. Това е женското разбиране. Сваляне на ръката настрани на тялото. Мъжът, като дойде от перпендикуляра до краката, спира се вече неговата дейност. Двамата започват. Вдигане двете ръце настрани и перпендикулярно горе. Пръстите се допират. Образуват триъгълника на живота. Отдалечаване на ръцете, но пак са горе. Това е разцъфтяване. Ръцете настрани и надолу. Това е завързване на плода. Ръцете пак нагоре, хубаво изпънати нагоре и допрени пръсти. Свалят се ръцете, както са допрени пръстите до самата глава, и пръстите се свиват под прав ъгъл с китката. Образуват една плоскост пръстите на двете ръце. Издигане ръцете над главата. Пак сваляне към главата и допиране до нея няколко пъти. Сваляне ръцете настрани. Някой път искате да знаете какво нещо е Бог. Бог е перпендикуляр. Без перпендикуляра нищо не може да се построи. Като говорим за стълб, разбираме един перпендикуляр, върху който се строи нещо. Така казвам, ако нямате една перпендикулярна мисъл, вие не можете да направите нищо. В български тази буква Т се пише като перпендикуляра. Везните, с които мерим, имат същата форма. На френски, като се пише тъто, е същото. Преимуществото на европейските езици е в това, че те имат геометрична форма. То е правилното. Източните езици са създадени по органически начин, по криви линии. Щом хората имат един перпендикуляр в челото, правата им са еднакви. Какво подразбира правото? Правото подразбира да ти са дадени възможности да свършиш някаква работа. Право имаш да бъдеш някому син, да бъдеш някому слуга, да бъдеш някому господар. Какво разбирате под думата, че той има право да бъде господар? Господарят върви към центъра, към перпендикуляра. Слугата пък към периферията. Всеки, който се движи към периферията, е слуга. Всеки, който се движи по закона на перпендикуляра, господаре. Значи ти не можеш да бъдеш господар, ако нямаш за основа божественото начало в себе си. То е невъзможно. Значи там ти си представител на божественото. Господ е онзи, който създава нещата, а не онзи, който властва. Защото може някой да властва и да не ги е направил. Може да властва и да не ги е създал. Бащата и майката са господари. В даден случай те съставят двете страни на един триъгълник. Детето съставя третата страна на триъгълника. Основата на този триъгълник е перпендикулярът. Отделно на страни има нарисувани два правоъгълни триъгълника. Единият, обърнат с късата си страна, стои върху него, а другият до него, вторият правоъгълен триъгълник, е обърнат и стои върху най-дългата си страна. Божественото начало, което ражда, е вътре. Тогава може да имате един триъгълник. Имате един триъгълник, на коя страна ще сложите бащата, на коя майката и на коя синът. Щом се разсъждава така, може да кажете, че това е формата на нещата. Френолозите поставили формата на нещата на средата на челото, между веждите. Да седи величината на някой предмет, говорим, че някой предмет е велик и е голям. До формата е този център. Казвате, къде е тежестта на един предмет? До него на веждите. Казваш, цветът на предметите къде е? До него. Редът на нещата? Пак там. После смятането? Пак там. Цял един ред. Това е фактическия, физическия свят. По същата линия се намира и онова най-ниското чувство – да ядеш. Друго нищо ниско чувство на същия ред, но на страни на главата, е да измъчваш хората. Казвате, що е злото в света? Злото – това е оръжие на провидението. Провидението, което не слуша, който не слуша, го наказва. А вие имате едно оръжие и вие сте въоръжен. Когато някой не слуша, дойде вашия стражар. Детето не слуша, изведнъж вие го наказвате. Та вие искате да знаете, що е злото, оръжието на провидението. Не изисква никаква критика. Когато го критикувате, бомбите се пукат и нищо не остава от него. Казвам, що е злото в света и що е доброто? Злото оръжие и доброто оръжие. Когато Бог иска да направи добро, праща доброто. Когато иска да накаже някого, праща злото. То са екзекутивни сили. Едновременно и наказват, и възнаграждават. Ако можеше света да бъде създаден без зло и добро, трябваше да бъде така създаден. Сега е така създаден. Идете навсякъде в света. Затвори колкото искате. Сега ние седим и сме песимисти. Казваме, не може ли без войни? При сегашните условия не може. И за бъдеще пак без война няма да може. Само за бъдеще патроните няма да убиват, няма да имат олово, а само барут. Ще изгърмят, тогава войната няма да бъде да се убиват хората, а само да се наказват. Ще има изстрели от ябълки. Отдалече ще сложи някой, ще обърне гърба и ще ударят ябълка туп-туп по гърба. Искат да ти ударят 20 удара, 20 ябълки. Като те ударят и ти събереш 20. Може и с круши да те наказват. Ще удрят и ти ще събираш. Като те наказват за в бъдеще, ще го сложат прицелна точка и започна с някой плод според сезона. Ако е във времето на черешите, с череши ще го наказват. Ако е във времето на сливите, с сливи. Това е само форма. Буквално няма да е така, но приблизително. Сега какво е наказанието? Всякога в природата наказанието е да се трансформират известни сили. На български казвам «наказвам». Като сложим предлога на, разбираме «наказвам» с какво. Значи му слагам нещо в ухото. Като бият тия трептения в ухото, като му говори, наказва го. Наказва тъпънчето на ухото, че като удря му казва, че ще бъде внимателен или пък да яде добре. Наказанието е да учиш добре, да свириш добре, да пееш добре. То е се наказание. Защо удря в тъпънчето от едната и от другата страна? Като се наказва, разбира нещо. Сега като се наказва, разбира се, задницата с пръчка, не се наказва задницата, ухото се наказва. Разумният човек ще разбере думата наказание. Говори се нещо, наказва се тъпънчето. Ако слушаш хубаво и разбираш хубаво, тогава наказанието е на място. Обяснете ми тогава думата бия. Думата казвам не става само за физическо поле. То е биене в по-висок свят. Снето е. То се туря, понеже показва, че тази дума е снета в един свят и приложена. Наказвам значи приложение. Какво значи наказание? Най-приятното наказание е да се накаже тъпънчето. С какво? Отдалече, като говориш на един човек, да го накажеш. Като го накажеш, не му е приятно, че си го наказал. Казва, много хубаво ме наказа. Като не му кажеш хубаво, казва, не знаеш да наказваш. Един музикант и той наказва музикално. С цигулката ще го накаже. Един музикант с пеене може да накаже. Един музикант с арфа може да накаже. С китара може да накаже. Сега вие седите и мислите в оня свят, като идете, какво ще правите. Чудни сте. Какво ще правите в оня свят? С вашето разбиране, което имате, вие като ходите на кино, така и оня свят ще го видите като на кино. Оня свят на платно ще го турят и вие ще се върнете и мислите, че този свят на киното е турено нещо, което не е вярно. Ще мислите оня свят, тъй както в една американска колегия учениците искали да изпитат професора по зоология, добър ли е, разбира ли. Онези, способните ученици, направили едни в нов бръмбър, като взели крачка, крилца от разни бръмбъри и направили нов. Занесли го на професора и му казват: «Господин професоре, един нов бръмбър, не можем да го класифицираме». Той го разгледал и видял, че има части от разни бръмбъри и казал: «Това е хъмбък, това е ваша измислица. Природата няма такива работи. Ще ни даде някой хъмбък, някаква идея, създадена от частите на какви ли не бръмбъри». Казва: «Към коя категория спада този бръмбър?» Казвам: «Всичките човешки идеи са хъмбък». Тук, което ние разбираме и виждаме, че във всеки век има особени бръмбъри. Под думата божествена идея разбираме онези идеи са божествени, които работят за развитие на човека. По какво се отличава божествения и човешкия порядък? Човешкият порядък страданието всякога следва. Страданието е необходимост. Наричам го окопаване. Като се прави някаква къща, може да се окопае. Страданието е окопаване на нещата, ориентиране на нещата. Той окопаване се използва след като се направят работите, той окопаване се покрива. Най-първо окопаваш, посаждаш, завличаш, посаденото трябва да израсте. Божествения порядък страдание няма. Какво има в страданието? На български, щом страдаш, значи ти се движиш в периферията на нещата, които съществуват. Ти си излязъл от центъра. Тия са два мощни процеса. Най-първо имате едно движение от центъра към периферията до крайния предел, додето едно движение може да стигне. Обратният процес е от периферията към центъра. В дадения случай трябва да знаеш дали ти се отдалечаваш от центъра или се приближаваш към центъра. Аз така правя сравнението. Излизате от центъра, това е артериална кръв. Връщането към центъра от периферията, това е венозната. Тя трябва да влезе в дробовете, да се пречисти, да мине през сърцето и пак да мине към периферията. В тези два процеса човешкият организъм се снабдява с необходимата храна за живеене. Сега, щом страдаш, ти си на физическо поле. То е неизбежност. Ако искаш да не страдаш, трябва да излезеш из този порядък. Да допуснем, че сега живееш на Северния полюс или пък че си на екватора. Каква е разликата в живота? На Северния полюс ще се намериш в трудно положение. Трябва да ходиш да ловиш риби, тюлени за ядене. Тропическите места са богати с растения, на където минеш ще намериш паднали плодове. Навсякъде плодове има колкото искаш. Живота е по-сносен. На Северния полюс не е така. Казвам, сега ние сме на Северния. Казвам, трябва да се лови риба. Какво ще ядеш? Няма жито. Вегетарианец не може да бъдеш. Вегетарианец може да бъдеш на екватора. На Северния полюс никакъв вегетарианец не може да бъдеш. Нито ябълки, нито круши, никакъв плод няма там. Има само риба, мечо месо, тюленово месо. Хората разглеждат какви трябва да бъдем. Ти на екватора или месо ще ядеш, или плодове ще ядеш. Ако на екватора ядеш месо, ще страдаш повече. Ако не ядеш, по-малко. Ако на екватора ядеш растителна храна, ще благуваш. Ако на Северния полюс не ядеш растителна, ще страдаш повече. Една идея ползва човека само когато съзнава. Когато си вегетарианец, трябва да съзнаваш, че вегетарианеца, ако не е на екватора, не може да бъде вегетарианец. Той трябва да има убеждение. Убеждение значи да имаш онези благоприятни условия. За да бъдеш вегетарианец, трябва да имаш благоприятни условия, които провидението ти е дало. Аз не мога да създам благоприятните условия. Може да използвам само условията, които са ми дадени. Една мечка ти я възпитавай. Колкото искаш, тя пак мечка си остава. Светия не можеш да я направиш. Учен човек не можеш да я направиш. Какво може да я направиш? Може да я разиграваш, за да си изкарваш прехраната. Какво може да направиш един кон? Него може да го прегнеш в каруцата, да ти работи и да се прехранваш. Ако една идея ти служи за прехрана, тя е от мечи, от говежди характер. Ако една идея те ръководи, е от друг характер. Казва, аз имам мисъл. Каква мисъл имаш? Меча или конска? Сега всеки един от вас има три екватора. Един на физическото поле, един в духовния свят и един в божествения. И там има екватор и той е най-възвишеният. Той е най-възвишеното, което ние имаме на Земята. Това е нашият ум. Това, което е най-възвишено на Земята, е физическото на божествения свят. Най-възвишеното, което имаме, чувствата ни, то е физическо на духовния свят. А онова, физическото, то е волята. Сега някои казват да имаме воля. Вие правите ли разлика някой път какво е отношението между ума, сърцето и волята? Волята е външна проява на човека. В човека на Земята божественото е ума, духовното е сърцето, физическото е воля. Теб ти се еде нещо, волята е. Ще идеш някъде, ще вземеш тази храна, ще я доставиш, ще изядеш. Волята те снабдява с духовни неща, с елементи на ядене. Ако човек усъкати волята си на Земята, няма да се храни правилно, няма да диша правилно, няма да може да мисли правилно. За да мисли правилно, мозъкът трябва да бъде добре устроен. За да чувства правилно, дробовете, сърцето трябва да бъдат добре устроени. За да има правилен физически живот, стомаха му трябва да е правилно построен. Значи, ако стомахът е разстроен, физическият живот не е нормален. Ако дробовете му са разстроени, духовният живот не е нормален. Ако мозъкът е разстроен, божественият живот не е нормален на Земята. Под думата възпитание разбирам да възприемем божествения порядък в нас, да приемем духовния порядък в сърцето и да приемем физическия порядък в стомаха. Има едно съотношение между стомах, който опитва Божиите блага, и дробове, които опитват духовни чувства, и мозъка, който схваща божествени мисли и ги проектира на физическо поле. Тогава, ако ума не се развива правилно, челото не може да бъде правилно създадено. Ако сърцето е създадено правилно, и скулите ще бъдат правилно създадени. Ако волята е създадена хубаво, ако стомаха е правилно създаден, тогава долната част на лицето под носа ще бъде правилно създадена. Тази част е свързана с стомаха, с удовете, краката и ръцете. Ако от теб ръцете и краката не са организирани добре, тогава и тази част не е добре организирана. Ако чувствата са добре организирани, непременно носът ще бъде добре организиран. А ако мисълта в трояки отношения е добре организирана, челото ще бъде организирано. Не може човек да мисли, ако челото не е добре организирано и проявено. Площ трябва да има. Да кажем, че ти живееш в стая, която е метър и половина. Как ще живееш? Може да живееш, ако имаш една стая от 4-5 метра. И ако си вън, света свободен, ти си свободен и своите действия. Всякога в мисълта си и в физическото поле трябва да имаме широк простор. Вземете сега един, който пее, и един, който свири на цигулка, или на китара, или на пиано. Той трябва да знае местата на всички тонове, да е добре запознат. Когато свири, трябва да знае добре времето. Като погледне нотите, да знае всяка нота каква част от времето изисква. После трябва да знае къде да постави тона. Аз намирам някога, когато цигуларят свири или когато някой пее, че тонът не е на място. Ако един тон не можеш да сложиш на място, не е правилно. Всеки тон в даден момент изисква пространство. Ако не го втуриш на неговото пространство, той не е чист. Да обясня. Вземете един, който фотографира, или един, който рисува. Той се поставя в един фокус, откъдето всички лъчи на известен предмет идват. После, добре се отразяват върху ума, той може да ги скицира. Щом поставиш нещата на фокус, предметът е ясен. Ти имаш ли фокус, поставил си нещата на техните места, ако не ги поставиш, образът не е чист. По същия начин фотографираме една мисъл. Когато не си намерил фокуса, тази мисъл не е ясна. Щом намериш фокуса на тази мисъл, Мисълта е ясна. Най-първо всички трябва да търсите фокуса. Фокусът е перпендикуляра. Всяка мисъл има свой перпендикуляр. Всяко чувство има свой перпендикуляр. Всяка постъпка има свой перпендикуляр. Щом намериш перпендикуляра, тогава в живота всичко върви редовно. За пример, ти си градинар. Ако разбираш добре геометрия, веднага ще преведеш някоя вода от някое място, ще знаеш откъде да я прекараш, че да влезе в твоята градина. Ако не знаеш, ще я прекараш там, където има много големи трудности. Сега всички чакате лесния начин. По някой път питате какво ще бъде в оня свят. Вие този свят не сте изучили, какво ще учите в онзи? Аз сравнявам. Ти си в отделенията и питаш какво става в прогимназията. Свърши отделенията и тогава ще видиш какво има нагоре. Ти си в прогимназията и питаш какво има в гимназията. Свърши прогимназията и ще видиш какво има по-горе. Или питаш какво ще има в университета. Свърши гимназията и ще разбереш. Ти си в отделенията и питаш какво ще има най-горе в университета. В университета пак ще бъде както в отделенията, пак на чинове, само че професора няма да ти разправя буквите, а ще ти разправя за някои отвлечени предмети и форми. Да кажем, развивате университетската мисъл, моето право. Какво разбирате под моето право? Казваш, разбирам, имам право да ям. Това е физическото. Моето право. Ти имаш право да живееш някъде, но казваш, аз искам да бъда човек свободен, че той е цял университет. Твоето право в света да живееш какво е? Как ще живееш? Ако нямаш майка и баща, не можеш да живееш. Ако нямаш брати и сестри, не можеш да живееш. Някой казва, искам сам да живея. Сам да живееш, разбира се, с всички да живееш хармонично. Това е самота. Значи на периферията си да обръщаш. Една ябълка сама ли е тя? Като форма е сама, но тази ябълка е създадена от хиляди и милиони клетки съединени, които трябва да ги изядеш в дадения случай. Известни клетки има в костилките и тази костилка трябва да засадиш. Казваш, искам сам. Ти седиш сам в някой манастир. Често калугерите са бягали от живота, за да не ги съблазняват жените. Той седи там и целия ден жените са в ума на калугера. Кой ще те избави от тази съблазън? Жената бяга от мъжа, а мъжът седи в ума й. Мъжът бяга от жената, а жената седи в ума му. Някоя майка бяга от децата си. Тя като седи, децата са все в ума й. Счита ги за съблазън. То е едно неразбиране на живота. Бащата и майката това са проявления на мекия и силния принцип у Бога. Двете страни. Любов и мъдрост. Под думата баща и майка, какво трябва да разбираме? Любов и мъдрост. Под думата син или дъщеря, трябва да разбираме истината. Майката представя любовта, бащата – мъдростта. Синът – това е истината, формата в света. Ако ние отделим любовта, разбираме майката, това не е любов. Ако отделим мъдростта, ние разбираме бащата, а под истината разбираме сина или дъщерята. Синът и дъщерята вече представляват един поляризиран свят. Истината и свободата заедно вървят. Истина, свобода и работа заедно вървят. Свободата – това е майката. Истината е бащата. Работата е сина. Мъдрост – знание, учение. Мъдростта – това е бащата. Знанието е майката. Учението е сина или дъщерята. Любов, живот, движение. Ето още една тройка. Животът е бащата. Любовта е майката, движението е сина. Сега нахвърлям това като известни поетични форми. Може да не сте разбрали. Не е необходимо да ги разберете. Казвате, аз трябва да го разбера. Не е необходимо да разбирате какво е яденето. Елементарно, ти трябва да разбираш тази храна, приятна ли е или не. От какви елементи е създадена, а после ще учиш. Всеки един от вас, който взема храната, трябва да знае, има нещо в човека. В даден момент човек е трояк. В човека има нещо божествено, което разбира елементите. Като вземеш храната, трябва да разбереш. Ти като едеш, баща ти, майка ти вземат участие. Малко трябва да разбираш. Онова дете, което е родено, Разбира ли какво казват майката и бащата? Каквото каже детето, майката и бащата го приемат и няма какво да спорят, всички знаят. Детето и то разбира дали яде сладка или кисела храна. После разбира тази храна дали е приятна, която му дават, дали иска точно това. Казвам, в дадения случай трябва да знаете дали тази храна, която сега приемате, ви дава здраве. За бъдеще ще дойдете до положение да знаете, каквото знае майка ви. Сега дъщерите мислят, че техните майки се невежи, но те се лъжат. Майката, която не говори, не показва, че е невежа. Тя не иска да говори. Казва, майка ми не е свършила гимназия. Който е свършил гимназия, не е учен. Който е свършил университет, не е учен. Мислите ли, че като прекарате на някоя плоча една песен, че пее хубаво тази плоча е учена? Аз гледам, доста учени плочи има. Учена свещ, наричам свещ, която сама се пали и сама изгасва. Тя е учена. Свещ, която очаква аз да я паля и аз да я загася, не е учена. Една плоча, която очаква аз да я сложа на кръжилото, да я навия да се завърти, че да пее, тя не е учена. Казвам, не разчитайте на онова, което се върти. То е хубаво, но е за забавление. Онова, което може да ви помага в даден случай, какво трябва да бъде? Не разчитайте на храна, която забавлява само вашия вкус. Една храна задоволява нуждите, задоволява мисълта, вашите чувства и вашата воля. Онази, която не задоволява ума ви, не ви е полезна, защото в храната можете да правите опити. Имате известно състояние. Правете малки опити. Имате неразположение, мисълта ви е тъмна, няма светлина, чувствата ви не са хубави, не знаете какво да правите. Изяжте една хубава ябълка. Може би след като изядете ябълката, в ума ви ще влезе светлина и топлина. Чувствата ви ще станат по-приятни, ще станете енергичен и ще кажете, мога да направя това. Тази храна е правилната. След като изядете храната, във вас тъмнината се увеличава в ума ви и в сърцето ви тази храна не е естествена. Всяка храна, която внася светлина и топлина и сила в човека, тази храна е правилната. Хигиената казва колко калории трябва да има в храната. Това са човешки работи. Като изям една ябълка, тази светлина, която е необходима, дадена от Бога, веднага трябва да дойде в моя ум. Отношението между мен и светлината е нормално. Като възприема тази светлина, отношението на Божествения свят е нормално. Когато приема топлината, отношението на духовния свят е нормално. Когато възприема силата, отношението на физическия свят е нормално. Трябва да имате връзка с перпендикуляра. Божествен перпендикуляр, духовен и физически перпендикуляр. Да се самовладеете. Някой път искаш да избухнеш. Чакай, избухването мяза на пушкало. Играли ли сте си на пушкала? Те се правят от свирчина. Взимат топки от кълчища, тъпчате на топка втора, остава между тях въздух, има едно плюскало, като изтегли и гръмне. Някой път, като те плесне, доста силен удар може да причини. Всички тия плюскала са неестествени. Природата под естествено положение разбираме той, което организира, в което като се организират нещата, на теб ти е приятно. За пример, някой път слушаш една песен, но не ти е приятна. Щом една песен на теб не ти е приятна, тя организира нещо в тебе. Ако говорът организира нещо в тебе, на теб ти е приятно. Ако не организира, не ти е приятно. Винаги трябва да следваме приятното, божественото в нас, което носи светлина. Всякога говорът, какъвто и да е, художеството или музиката, да са естествени, трябва да внасят светлина. Малка светлина да внасят, малка топлина и малка сила, ако внасят, ще се прояви нормално. Сега се повдига въпроса, какво да правим със сегашния живот. Сегашният живот е следствие от неразбрания живот на хиляди и минали поколения. Трябва да се поправи. Вие някой път осъждате Ева, че защо така постъпила? Защо яла от ябълката? Та вие всеки ден вършите грешката на Ева. Седите при дървото и току искате, казва, я ми кажи една малка лъжа. Излъжи. Ева излъга ли в дадения случай? Тя излъга, тя не излъга. Адептът излага Ева. Ева не излага, но тя предаде лъжата, стана проводник на лъжа за Адама. Казва, знаеш ли онзи човек какво казва? Ние като ядем, като Бога ще станем свободни. Аз ядох от този плод и усещам, че съм вече като Бога. Тъй ли, чакай, че и аз да ям. Като яде и Адам, и двамата се усетиха голи. До тогава те имаха много хубави мантии. Ева имаше много хубава мантия, огърлица, скъпоценни камъни. Като яде този плод, той я приспа, сне огърлицата и тури такава потаралачета на врата. Каза й, дай и той на мъжа си. Като яде Адам от плода, приспа и него обра, той сне и на двамата дрехите, те останаха голи. Като останаха голи, скриха се, в райската градина се скриха. Господ го вика, Адаме, Адаме! А той се сгушил някъде. Учен човек беше Адам, като изкара Господ всичките животни, тури им имена на всичките, отличен зоолог. Ева беше отлична професорка по ботаника. Знаеше всички форми в рая, беше ги изучила. Изучаваше последната форма, само че не улучи метода. Вие седите край дървото някой път и искате да кипнете, да кажете лоша дума. Казвате, колко си будала? Питам, като кажеш колко си будала, какво придобиваш? Като кажеш колко си будала, ти си будалата. Като кажеш колко си неразбран, ти ставаш неразбран. Каквото туриш на другите хора, това ставаш ти. Като кажеш колко си добър, ти си добър. Като кажеш колко те обичам, теб те обичат. Каквото говориш, това върху тебе иде. Не е играчка. Вие си играете с едно оръжие. На един евреин посочват празен револвер, той казва «Не, не, не». Празен е. Може, но хата може да стане. Револверът не го бутайте, хата може да стане. Всяка дума, която кажете, знайте, че има последствия върху вас. Ще ги опитате. Никога не правете това, което не обичате. Едно от правилата. Всякога иде в нас желание да се изявим. Казваш, аз това трябва да го направя. Ако пееш, не бързай да пееш. Всички гледам, бързат да пеят. Най-първо отложи ума си да дойде светлина, топлина и сила. Тогава може да пееш. Ако светлината не е дошла, ако силата не е дошла, ти не можеш да вземеш верния тон. Може да пееш, но успокой се хубаво вътре. Нека минат 5 или 10 минути. Аз по някой път гледам музикантите идат, седнат на пияното, гледа публиката 2-3 минути, прекара ръце по пияното, като утихне публиката хубаво, тогава започва изведнъж да свири. Вие сте артист, като се явите, във вас чакайте всичко във вас да утихне. Вие сте публика, чакайте да утихнете. Докато не е утихнала публиката нито свиране, нито пеене. Някои казват, нека започнем, пък те ще утихнат. Не, не може да снемеш един образ ясен, ако нямаш една тиха повърхност, върху която отражението може да стане правилно. Когато водата няма никакво движение, отражението е ясно. В фотографирането, когато въздухът не е развълнуван, но е тих, отражението е правилно. Когато облачно небето, не стават ясни тези отпечатъци, както при един хубав ден. Казвам, когато нашият ум е ясен, нашето сърце е ясно, нашата душа е ясна. Тогава отраженията на божествените мисли, чувствания и сили се проявяват правилно. То е начин на възпитание. Вие казвате, не мога да търпя. Като ти вържат краката и ръцете, не може ли да търпиш? Като те свържат хубаво, можеш. Защо не вързан да не можеш да търпиш? Някой път е хубаво, като не може да търпиш, да повикаш един свой приятел и да му кажеш, я ти ми завържи ръцете и краката да опитам дали мога да търпя. Ще кажеш, свържи ръцете и краката ми, пък излез навън и ела след половин час да ме отвържеш. Няма ли да чакаш този приятел? Защо да не можеш да търпиш по същия начин несвързан? Като седиш на един стол, не ти се седи. Защо да не седиш на стола и половин час да не мърдаш? Като те завържат за някое дърво, къде ще ходиш? Защо да не седиш на стола без да си свързан и пак да го направиш? Несвързани сме, свободни да го направим. Сега, ако направим един опит за 5 минути да се концентрираш, ще имаш сърбеж по цялото тяло. Ще започне щипаница, щипещи мисли. Ако не сте свикнали, ще те хапе. Ти трябва да седиш. Хапе, не хапе, като че ли нищо няма. Да не обръщаш никакво внимание. По лицето ще те хапе, по ухото. Някаква болка те хване, ти се мърдаш. Тия неща са чужди. Какво нещо е болката? Болката е илюзия. Тя е един лъскав книжен нож, който те мушне. Мислиш, че ще те убие. Като те мушне, книжният нож ще се счупи. Всички илюзии, които прекарвате, са такива. Направите някоя погрешка, мислите, че целият свят знае. Минавате облечен с хубава дреха, мислите, че всички вас гледат. То е заблуда. Всеки човек си върви по пътя. Той не обръща внимание хич на вашите обувки или дрехи. Минава така, сякаш ти не съществуваш. Погледнете. Какво си мисли? Ти мислиш, че отдето минеш, всички ти обръщат внимание. Това е заблуждение. Ти си единствения, който мислиш за себе си, нищо повече. Когато идеш между хората и искаш да знаеш дали тези хора мислят хубаво за теб, ако си изляза от къщи неразположен, като идеш между тези хора, ставаш разположен. Тези хора мислят хубаво за теб. Ако си изляза от къщи добре разположен, а отидеш между хората и губиш разположението си, тези хора мислят заради вас. Това е моята диагноза. Казвам, хората, между които се възстановява вашето нормално състояние, са добри. Добре мислят за вас. Не са лоши. Тези, между които влизате и изгубвате вашето разположение, тяхната мисъл не е творческа заради вас и не действа добре. Тогава искате да знаете какво Господ мисли заради вас. Аз да ви кажа какво мисли Господ заради вас. Ние какво сме създали в света, че да ни обърне внимание Господ на нас. Искате Господ да ви обърне внимание. Един учител обръща внимание на учениците, които учат и обичат предмета. Хората обръщат внимание на онзи учител, който рисува, на онзи певец, който пее хубаво, на онзи, който е здрав и може да работи. Нищо не правим в света, а с какво ще привлечем вниманието на хората? Или умът ни, сърцето ни, или волята? Да ни привлече, трябва да има плод в ума, плод в сърцето, плод в волята. Хубавите мисли са, които привличат вниманието. Хубавите чувства привличат вниманието. Добрите постъпки привличат внимание. Доброто в нас привлича вниманието. Писанието казва: Възлюбил си истината, която е в нас. Истината, това сме ние, децата, които живеем съобразно с Божията воля. Ние, като казваме истина, трябва да обичаме истината в нас. Синовното наше отношение към Бога, това е истината. Ако един човек няма любов към истината, той няма синовно отношение към Бога. За да привлечеш вниманието на Бога, ти трябва да обичаш истината. То е синовно отношение. И тогава трябва да бъдеш готов, каквото Господ казва, да го направиш. Никакво разсъждение да няма. Направи това, направи го. Иди, иди. Ела, ела. Седни, седни, чети, чети, яш, яш. Каквото ти каже, направи го. Когато хората искат да ти кажат нещо да направиш, а ти ще спреш, това законът вече е друг. Кракът ли трябва да служи на човека или човека трябва да служи на крака си? Най-първо, кракът трябва да служи на човека, после човек ще служи на крака. Дълго време, като съм ходил, аз ще слушам краката си. Трябва да бъда внимателен и да не ги пренасилвам. Да почувствам, че краката се нуждаят от почивка. Ще им обърна внимание на тези крака. Значи уважение имам. Починат ли си, пак ще тръгна. Дойда до известно място, чувствам, че са изморени. Най-първо те ме слушат и работят. Пак същия закон е и за ръцете. Те работят, уморят се, спра се да си починат. И мозъка, като се умори, спирам се. Бих ви дал за 7 дена по 3 пъти на ден, сутрин, обед и вечер, само по една минута да мислите добро. Никаква лоша мисъл да не влиза, никакво лошо чувство, никаква лоша постъпка, като че живеете в рая, като че всичките хора по Бога живеят. за една минута да направите този опит. Сутрин като станете, като че ли нямате никакви неприятности. Все едно сте богати, че целият свят е на ваше разположение. Сега дали ще го направите е друг въпрос. Един опит е без пари, казват турците. Сутрин, обед и вечер да мислите за истината. Сутрин ще мислите за себе си, на обяд за майка си, а вечер ще мислите за баща си. Първия ден така, втория ще промените нещата. Сутрин ще мислите за майка си, на обед за баща си и вечер за вас. На третия ден пак ще ги превъртите. Сутрин ще мислите за баща си, на обед за майка си, вечер за себе си. Сега онези от вас, които се занимават с закона на любовта, направете го. Онези, които не се занимават с любовта, вие сте свободни. Българите често казват, като тръгнат праведните за другия свят, ние другите грешниците ще се хванем за краката им. И да не правят упражнението, ще се хванат за краката на праведните. За краката на праведните не може да се хванете. Няма нито един от вас, който да е сирак. Ако сте сираци, на физическото поле сте. Ако баща ви и майка ви спят, то сте в духовния свят. Ако баща ви и майка ви са будни, то сте в божествения свят. Опитът е за божествения свят. Между духовния и божествения, баща ви и майка ви да бъдат. Майка ви е онази, която ви обича. На земята има един, който ви обича. Това е майка ви. Има някой, който ви обича. Това е баща ви. Най-малко двама души има, които в даден момент ви обичат. Няма изключение. Да кажем, вие сте майка. Тогава къде е майка ви? Твоята майка е умряла, то твоята майка е от тебе. Ти си майка, ти изпълняваш една длъжност. Твоята майка е отгоре, наблюдавате. Казваш, нямам майка. Имаш майка, занимава се съзнанието. Баща ти е там. Правиш някаква работа, ти си сам. Онзи, истинският човек, който прави доброто, то си ти. Къде съм аз? Аз съм човекът, който прави доброто. Обичам някого. Там е майка ми. Дето е любовта, там е майка ми. Дето е мъдростта, там е баща ми. Всякога в мъдростта е баща ни, в любовта е майка ни, в истината сме ние. Или в живота е майка ни, знанието е баща ни, свободата сме ние. Движението е майка ни, в учението е баща ни, в работата сме ние. Ние сме, които работим, децата работят, имате истина, свобода и работа. Щом знаете, баща ви е с вас, щом обичате, майка ви е до вас. Щом работите, то сте вие. Сега ще преведа, ако сме сами без парици, ще фалира предприятието. Аз ще ви наведа на един прост пример, който постоянно седи пред вас. Не сте обърнали внимание, ако орехът седи, никога сама няма да се пукне черупката. Може да се развали ядката, черупката седи затворена. Но ако посеете ореха в земята, самият орех отвътре се пука. Силни сте само тогава, когато разчупите отвътре черупката. Ако не може да разчупите черупката, вие сте слаби. Щом имате божествени условия, външната черупка се пука и вие тогава израствате. Това е живот вечен, да познаете единна го, истинна го Бога и Христа, когато си изпратил. Шеста лекция от учителя, държана на 28 октомври 1942 година, сряда, 5 часа сутринта, Изгрева.